تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ขณะที่บรรดาผู้ที่ถูกตามได้ปลีกตัวออกจากบรรดาผู้ตามและขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษและขณะที่บรรดาสัมพันธภาพที่มีต่อกันได้ขาดสะบั้นลง وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار และบรรดาผู้ติดตามได้กล่าวว่าพวกเรามีโอกาสกลับไปมีชีวิตใหม่ในโลกนี้ อีกครั้งหนึ่งเราก็จะปลีกตัวออกจากพวกเขาบ้างเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ปลีกตัวออกจากพวกเราในทำนองเดียวกันนั่นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาเห็นงานต่างๆของพวกเขาเป็นที่น่าเสียใจแก่พวกเขาและโดยที่พวกเขาจะไม่ได้ออกจากไฟนรกด้วย ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين โอ้มนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ทัดแจ้งของพวกเจ้า إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ที่จริงมันเพียงแต่จะใช้พวกเจ้าให้ทำความชั่วและสิ่งลามกเท่านั้น และจะใช้พวกเจ้าให้กล่าวความเท็จแก่อัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมาเถิดพวกเขาก็กล่าวว่ามิได้เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พบบรรดาบรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาเท่านั้นและแม้ได้ปรากฏว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดและทั้งยังไม่ได้รับแนวทางอันถูกต้องก็ตามกระนั้นหรือ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون และอุปมาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นดังที่ผู้ส่งเสียงตวาดสิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องนอกจากเสียงเรียก และเสียงตะโกนเท่านั้นพวกเขาคนหูหนวกเป็นใบ้ตาบอดดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูลูมินฏอยยิบาติมารซะกนาคุมวัชกุรูลิลลาฮิอินกุนตุมอิยยาฮุตะอ์บุดูน บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายและจงขอบคุณอัลเลาะห์เถิดหากปรากฏว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจักเป็นผู้เคารพสักการะอินนะมาฮัรรอมะอะลัยกุมุลไมตะตะวัดดะมะวะละห์มัลคินซีรวะมาอุฮิลละบิฮิลิฆอยริลลาฮ์ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกรแล้วสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพื่ออื่นจากอัลเลาะห์ และผู้ใดที่ได้รับความคับขันโดยไม่ใช่เป็นผู้เสาะแสวงหาและไม่ใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเขาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนัลลดีนยักตุมูนมาอันซะลัลลอฮุมินัลกิตาบวะยัชตารูนบิฮิซะมะนันกอลีลาويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم แท้จริงบรรดาผู้ที่ปิดบังสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานลงมาและนำสิ่งนั้นไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มีค่าเพียงเล็กน้อยชนเหล่านี้ไม่ได้กินอะไรลงไปในท้องของเขานอกจากไฟเท่านั้นและในวันกิยามะห์นั้นอัลเลาะห์จะไม่ทรงพูดกับพวกเขาและจะไม่ทรงทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ชนเหล่านี้คือผู้ที่นำเอาแนวทางที่ถูกต้องไปแลกกับแนวทางที่หลงผิดและเอาการอภัยโทษไปแลกเปลี่ยนกับการลงโทษพวกเขาช่างทนต่อไฟนรกเสียนี่กระไร ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد นั่นก็เพราะว่าอัลลอฮ์ได้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาพร้อมด้วยสัจธรรมและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันในคัมภีร์นั้นย่อมอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกล ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلوالمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأسأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون หาใช่คุณธรรมไม่การที่พวกเจ้าผินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่ทว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ต่อบรรดาคัมภีร์และนบีทั้งหลายและบริจาคทรัพย์ทั้งที่มีความรักในทรัพย์นั้นแก่บรรดาญาติที่สนิทและบรรดาเด็กกำพร้าและแก่บรรดาผู้ที่ยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและบรรดาผู้ที่มาขอและบริจาคในการไถ่ทาสและเขาได้ปฏิบัติละหมาดและได้การชำระซะกาตและคุณธรรมนั้นคือบรรดาผู้ที่รักษาสัญญาของพวกเขาโดยครบถ้วนเมื่อพวกเขาได้สัญญาไว้และบรรดาผู้ที่อดทนต่อความทุกข์ยากและในความเดือดร้อนและขณะต่อสู้ในสมรภูมิชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่พูดจริงและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ยำเกรง ยาอายุฮัลลดีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุลกิศอศฟิลกัตลาالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ผู้ศรัทธาทั้งหลายการประหารฆาตกรให้ตายตามในกรณีที่มีถูกฆ่าตายได้ถูกกำหนดแก่เจ้าแล้วคือชายอิสระต่อชายอิสระและทาสต่อทาสหญิงต่อหญิงและผู้ใดที่มีสิ่งหนึ่งจากพี่น้องของเขาถูกอภัยให้แก่เขาแล้วก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบและให้ชำระแก่เขาโดยดีนั่นคือการผ่อนปรนจากพระผู้บานของพวกเจ้าและเป็นความเมตตาด้วยแล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้นเขาก็จะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ วะละกุมฟิลกิซอศฮายาตุยาอุลิลอัลบาบละอัลละกุมตัตตะกูน และในการประหารฆาตกรให้ตายตามนั้นคือการทำรงไว้ซึ่งชีวิตสำหรับพวกเจ้าโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง กุติบะอะลัยกุมอิซาฮะฎอระอะฮะดะกุมุลเมาตอินตะรกะค็อยรอนิลวะศิยะตุลิลวาลิดัยนإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين การทำพินัยกรรมให้แก่ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดโดยชอบธรรมนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเจ้าแล้วเพื่อความตายได้มายังคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าหากพวกเขาทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ทั้งนี้เป็นหน้าที่แก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ และผู้ใดเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมหลังจากที่เขาได้ยินมันแล้วโทษแห่งการเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้นก็ตกอยู่แก่บรรดาผู้เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้นเท่านั้นแท้จริงอัลเลาะห์ทรงได้ยินทรงรอบรู ้ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ และผู้ใดเกรงว่าผู้ทำพินัยกรรมไม่มีความเป็นธรรมโดยไม่รู้หรือกระทำความผิดโดยเจตนาแล้วเขาได้ประนีประนอมในระหว่างพวกเขาก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลลดีนอามานูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามุกะมากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมละอัลลัคุมตัตตะกูน บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดนั้นได้เคยถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นเดียวกับที่เคยถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง อัยยามัมมะอ์ดูดาตฟะมันกานะมินกุมมะรีฎันเอาอะลาซะฟะรินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون คือถูกกำหนดให้ถือในบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วผู้ใดในพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทางให้ถือใช้ในวันอื่นได้และหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ถือศีลอดด้วยความลำบากยิ่งโดยที่เขาได้งดเว้นการถือนั้นคือต้องชดเชยอันได้แก่การให้อาหารมื้อหนึ่งแก่คนขัดสนคนหนึ่งต่อการงดเว้นจากการถือหนึ่งวันแต่ผู้ใดกระทำความดีโดยสมัครใจมันก็เป็นความดีแก่เขาและการที่พวกเจ้าจะถือศีลอดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้ารู ้ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่คัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นทางนำสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเกี่ยวกับทางนำนั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จึงถือศีลอดในเดือนนั้นและผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทางก็จงถือใช้ในวันอื่นแทนอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้าและไม่ทรงให้มีความยากลำบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ครบถ้วนซึ่งจำนวนวันของเดือนรอมฎอนและเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรงใกรแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์แนะนำแก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็จงตอบเถิดว่าถ้าจริงข้านั้นอยู่ใกล้ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนขอแต่ข้าดังนั้นพวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและศรัทธาต่อข้าเพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง อุฮิลละละกุมไลละตัสซียามิรรฟะตุอิลาลิซาอิกุมฮุนนะลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละฮุนعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาของพวกเจ้าในค่ำคืนของการถือศีลอดนางทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็เป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกนางอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าพวกเจ้านั้นเคยทุจริตต่อตัวเองแล้วพระองค์ก็ทรงยกโทษให้แก่พวกเจ้าและอภัยให้แก่พวกเจ้าแล้วบัดนี้พวกเจ้าจงมีเพศสัมพันธ์กับพวกนางได้และแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดและจงกินและดื่มจนกระทั่งเส้นขาวจะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นดำเนื่องจากแสงอรุณแล้วพวกเจ้าจงให้การถือเส้นอดครบเต็มจนถึงครบค่ำและพวกเจ้าจงอย่ามีเพศสัมพันธ์กับพวกนางขณะที่พวกเจ้าอิติกาฟอยู่ในมัสยิดนั่นคือบรรดาขอบเขตของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้ขอบเขตนั้นในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง วะลาตะกูลูอัมวาลกุมบัยนะกุมบิลบาติลวะตุดลูบิฮาอิลัลฮุกกามลิตะกูลูฟะรีกานلتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون และพวกเจ้าจงอย่ากินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบและจงอย่าจ่ายมันให้แก่ผู้พิพากษาเพื่อที่พวกเจ้าจะกินส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยการทำบาปทั้งที่พวกเจ้าก็รู้อยู ่ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون เขาเหล่านั้นจะถามเจ้ามูฮัมหมัดเกี่ยวกับเดือนแรกจงกล่าวเถิดมันคือกำหนดเวลาต่างๆสำหรับมนุษย์และสำหรับประกอบพิธีหัจญ์และหาใช่เป็นคุณธรรมไม่ในการที่พวกเจ้าเข้าบ้านทางหลังบ้านแต่ถ้าว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ยำเกรงต่างหากและพวกเจ้าจงเข้าบ้านทางประตูบ้านและพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ วะกาติลูฟีซะบีลิลลาฮิลลดีนยุกาติลูนกุมวะลาตะอ์ตะดูอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีน และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ต่อบรรดาผู้ที่ทำร้ายพวกเจ้าและจงอย่ารุกรานแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ และจงสังหารพวกเขาณที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงขับไล่พวกเขาออกจากที่ที่พวกเขาเคยขับไล่พวกเจ้าออกและการให้มีภาคีแก่อัลเลาะห์นั้นร้ายแรงยิ่งกว่าการสังหารซีและจงอย่าสู้รบกับพวกเขาณมัสยิดฮารอมจนกว่าพวกเขาจะทำร้ายพวกเจ้าในที่นั้นหากพวกเขาทำร้ายพวกเจ้าก็จงสังหารพวกเขาเสียเช่นนั้นแหละคือการโต้ตอบผู้ปฏิเสธศร ั ทธ า แล้วถ้าหากพวกเขายุติแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ วะกาติลูฮุมฮัตตาลาตะกูนฟิตนะตุวะยะกูนัดดีนลิลลาห์فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ และจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าการตั้งภาคีต่อลอดจะไม่ปรากฏขึ้นและจนกว่าศาสนานั้นจะเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้าพวกเขายุติก็ย่อมไม่มีการเป็นปฏิปักษ์ใดๆนอกจากแก่บรรดาผู้อาธรรมเท่านั้น الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين เดือนที่ต้องห้ามนั้นก็ด้วยเดือนที่ต้องห้ามและบรรดาสิ่งจำเป็นต้องเคารพนั้นก็ย่อมมีการโต้ตอบเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ใดละเมิดต่อพวกเจ้าก็จงโต้ตอบเขาเยี่ยงที่เขาละเมิดต่อพวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงรู้ไว้เดียวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลาย วะอันฟิกูฟีซะบีลิลลาฮิวะลาตุลกูบิอัยดีกุมอิลัตตะฮลุกะห์วะอห์ซินูอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีน และพวกเจ้าจงบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าลงสู่ความพินาศและจงทำดีเถิดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงชอบผู้กระทำความดีทั้งหลาย วะอะติมมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب และพวกเจ้าจงให้สมบูรณ์กับการทำฮัจญ์และการทำอุมเราะห์เพื่ออัลเลาะห์เถิดแล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้นก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่ายและจงอย่าโกนศีรษะพวกเจ้าจนกว่าสัตว์พลีนั้นจะถึงที่ของมัน แล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วยหรือที่เขามีสิ่งก่อความเดือดร้อนจากศีรษะของเขาก็ให้มีการชดเชยอันได้แก่การถือสินอดหรือการทำทานหรือการเชือดสัตว์ครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วผู้ใดแสวงหาผลประโยชน์จนถึงช่วงของฮัจญ์ด้วยการทำอุมเราะห์แล้วก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่ายผู้ใดที่หาไม่ได้ก็ให้ถือสินอด 3 วันในระหว่างการทำฮัจญ์และอีก 7 วันเมื่อพวกเจ้ากลับบ้านแล้วนั่นคือครบ 10 วันดังกล่าวนั้นสำหรับผู้ที่ครอบครัวของเขาไม่ได้อยู่ใกล้มัสยิดฮะรอมและพวกเจ้าจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดและพึงรู้ด้วยว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรง الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب เวลาทำฮัจญ์นั้นมีอยู่หลายเดือนอันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วดังนั้นผู้ใดที่ได้การทำฮัจญ์จำเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้นก็ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์และไม่มีการละเมิดและไม่มีการวิวาทใดๆในเวลาทำฮัจญ์และความดีใดๆที่พวกเจ้าได้กระทำแล้วอัลเลาะห์ทรงรู้ดีและพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเถิดแท้จริง เสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยำเกรงโอ้ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ไม่มีโทษใดๆแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าแสวงหาความกรุณาอย่างหนึ่งอย่างใดจากพระผู้บานของพวกเจ้าครั้นเมื่อพวกเจ้าได้หลั่งไหลกันออกจากอาราฟะห์แล้วจงกล่าวรำลึกถึงอัลเลาะห์ณ มัสอะริลฮะรอมและจงกล่าวรำลึกถึงพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงแนะนำพวกเจ้าไว้และแท้จริงก่อนหน้านั้นพวกเจ้าเคยอยู่ในหมู่ผู้หลงทาง ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم แล้วพวกเจ้าจงหลั่งไหลกันออกไปจากที่ที่ผู้คนหลั่งไหลกันออกไปและจงขออภัยต่ออัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ครั้นเมื่อพวกเจ้าประกอบพิธีฮัจญ์ของพวกเจ้าเสร็จแล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ดังที่พวกเจ้ากล่าวรำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเจ้าหรือกล่าวรำลึกให้มากยิ่งกว่าในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้กล่าวว่าโอ้พระผู้บานของเราโปรดประทานให้แก่พวกเราในโลกนี้ด้วยเถิดและเขาจะไม่ได้รับส่วนดีๆใดในปรโลก